to 2849 zł. Dostępna też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 27 dzień listopada, na zegarze 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Syblewski. To mój pomysł, mówi o nowym rządzie Jarosław Kaczyński po południu zaprzysiężenie gabinetu premiera Morawieckiego. Długa kolejka ciężarówek stoi przed polsko-białoruskim przejściem granicznym w Koroszczynie. Dzień strajków i demonstracji w Czechach. Zamknięte będą między innymi szkoły. Rząd ekspercko-polityczny, który przedstawi premier Mateusz Morawiecki, ma prezentować nowe twarze, powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS. Jarosław Kaczyński dodał, że to jego pomysł. Prezydent Andrzej Duda o 16:30 powoła rząd Mateusza Morawieckiego. Skład rządu musi być dostosowany do sytuacji w Sejmie, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia poseł PiS Radosław Fogiel. To musi być rząd, który jest w stanie zdobyć szersze poparcie. Stąd ta propozycja dekalogu polskich spraw, o której mówił w ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki. I stąd nieco inna konstrukcja rządu. Mniej partyjny, nazwijmy go, nastawiony na budowanie szerszego poparcia politycznego. O nowym rządzie Mateusza Morawieckiego nie wiemy w zasadzie nic, powiedziała w Polskim Radiu 24 posłanka Lewicy Razem Paulina Matysiak. Chyba to będzie najbardziej tajemniczy rząd. Na razie nikt nic nie wie, co się wydarzy po południu i kto zostanie zaprezentowany w składzie. Od dziś premier będzie miał 14 dni na przedstawienie w Sejmie expose i zwrócenie się z wnioskiem o wotum zaufania. Jednak poza Prawem i Sprawiedliwością wszystkie sejmowe ugrupowania zapowiadają, że nowego gabinetu nie poprą. Wielokilometrowa kolejka ciężarówek utworzyła się przed polsko-białoruskim przejściem granicznym w Koroszczynie. To jedyne czynne przejście towarowe z Białorusią. Setki ciężarówek czekają na poboczu dróg krajowych nr 2 i 68 już od Międzyrzeca Podlaskiego. Kolejka ma związek z tym, że wraz z zakończeniem roku przedsiębiorcy zamykają roczne kontrakty i to powoduje zwiększony ruch towarowy. Tymczasem przejście graniczne w Koroszczynie jest jedynym działającym terminalem granicznym z Białorusią w Polsce. Problem może więc jeszcze się pogłębić, a kierowcy, głównie obcokrajowcy, skarżą się na fatalne warunki, w jakich muszą czekać do odprawy. Najważniejsze, aby w samochodzie było ciepło. Czekamy w bardzo złych warunkach. Nie ma toalet. Droga jest bardzo ruchliwa. Przez ten hałas nie można spać. Jest niebezpiecznie. Musimy zakładać kamizelki, aby wyjść na drogę. Według służby celno-skarbowej średni czas oczekiwania ciężarówek na wyjazd z Polski wynosi teraz ponad 30 godzin. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. Straż Miejska apeluje o pomoc w dotarciu do osób bezdomnych, które zimą nocują w nieogrzewanych pomieszczeniach. Jeden telefon może uratować ludzkie życie, przypomina rzecznik prasowy Lubelskiej Straży Robert Gogoła. Takie osoby spotykamy na przykład w altanach śmietnikowych, sypach śmieciowych, w opuszczonych budynkach, czyli tak zwanych pustostanach, ale też mówimy o altanach działkowych. Często podczas takich interwencji na miejsce prosimy o pomoc pogotowie ratunkowe. Natomiast w przypadku zauważenia osoby bezdomnej w takim właśnie nieogrzewanym miejscu prosimy o kontakt z dyżurnym Straży Miejskiej pod bezpłatnym całodobowym numerem telefonu 986. Od początku listopada takich interwencji tylko strażnicy z Lublina mieli ponad 70. Po południu na wolność ma wyjść ostatnia jak na razie grupa izraelskich zakładników Hamasu oraz palestyńskich więźniów przetrzymywanych przez Izrael. Nie jest jednak wykluczone, że rozejm zostanie przedłużony. Wczoraj wolność odzyskało 17 osób uprowadzonych przez Hamas. W tej grupie była 4-letnia Amerykanka Abigail Eden. Joe Biden podkreślił, że jego administracja będzie nadal podejmowała wysiłki, by pozostali obywatele USA zostali uwolnieni z rąk Hamasu. Nie przestaniemy działać, póki wszyscy zakładnicy nie wrócą do swoich bliskich. To codzienny wysiłek działania z godziny na godzinę. Nic nie gwarantujemy i nic nie może być brane za pewnik, ale dowodem na to, że warto to nadal robić, są wszystkie uśmiechy i łzy wdzięczności ze strony rodzin. Dowodem jest mała Abigail. Zawieszenie broni obowiązuje w Strefie Gazy do dziś, ale Katar i Egipt prowadzą negocjacje, aby przedłużyć rozejm. Czechy czeka dzień strajków i demonstracji. Przeciwko działaniom rządu będą protestować pracownicy szkół i sektor przemysłowy. Związki zawodowe protestują przeciwko cięciom budżetowym, reformie emerytalnej i wysokim cenom energii. Do protestu ma się przyłączyć około 70% szkół i przedszkoli. Część będzie całkowicie zamknięta, w innych nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczne. Całodniowy strajk ostrzegawczy ma zwrócić uwagę na brak pieniędzy na rozwój szkolnictwa i wynagrodzenia, przede wszystkim dla niepedagogicznych pracowników oświaty. Minister szkolnictwa Mikulasz Bek zwrócił się do rodziców. Przepraszam wszystkich rodziców za to, że wraz ze swoimi dziećmi stali się zakładnikami w sporze między rządem, związkami i strajkującymi. Strajkować mają dziś również pracownicy innych instytucji publicznych i zakładów przemysłowych. Na 2 godziny zostanie wstrzymana produkcja w fabrykach Skoda Auto. Pracę mogą też przerwać urzędnicy i niektórzy pracownicy komunikacji zbiorowej. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północy, południu i wschodzie przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Te większe opady na wybrzeżu mogą przynieść m.in. wzrost pokrywy śnieżnej o 12 cm. No i trudne warunki na drogach. Dzisiaj delikatnie sterujemy kierownicą, delikatnie również naciskamy pedały gazu i hamulca. Trzeba również pamiętać o wydłużonej drodze hamowania. Na termometrach od minus 1 stopnia Celsjusza do 1 stopnia na przeważającym obszarze kraju. Nad morzem od 2 do 4 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, Karpat około minus 4 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, na zachodzie zmienny, a na wschodzie zachodni, wysoko w górach porywy do 60 km na godzinę. Rozpoczynamy 3. godzinę naszego spotkania. To pora na Trójkę, 6 minut po godzinie 8. Rekordzista Artur Baranowski, który uzyskał ponad 800 punktów w popularnym teleturnieju, unika światła kamer. Nie jest zadowolony z rozgłosu, który mu przyniósł występ w teleturnieju. Laureat 1 z 10 chce mieć po prostu święty spokój. O tym w tej godzinie Państwu opowiemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale oczywiście nie zabraknie też przepisów na zdrowe przekąski, bo z Państwa pomocą takowych szukamy. 2 dwójki i 7 trójek, za chwilę nieco więcej podpowiedzi z Państwa strony, czym można chipsy albo słodkości, takie jak batonik, zastąpić. Przed nami Razzle Light America, już 7 minut po 8, pora na Trójkę. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. Oh, oh, oh, oh, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no, I need you tonight.

the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Osiemnaście minut po ósmej, Susan Vega w Trójce, pora na Trójkę, czyli poranny program do 8:45. To miała być zwykła środa. Tysiące Polaków zasiadło przed telewizorami, by w ramach relaksu obejrzeć kolejny odcinek jednego z 10. Nie mieli świadomości, że będą świadkami historycznego wydarzenia. Poznajmy bohatera tej historii. Artur Baranowski, przyjechałem ze Świdnik, jestem ekonomistą, interesuję się grami logicznymi i jazdą na rowerze. Pan Artur w rundzie zasadniczej odpowiedział na 9 pytań prawidłowo, zachował wszystkie szanse i bez większych problemów wszedł do finału. W czasie finału początek szedł gładko. 3 dobre odpowiedzi z rzędu i pan Artur już ma prawo wyznaczać do odpowiedzi. Albo kogoś z konkurentów, albo siebie samego. To spróbuję na siebie. I ta fraza otworzyła puszkę Pandory. Proszę na siebie. Proszę na siebie. Proszę na siebie. Na siebie proszę. Pan Artur jak zaczął od siebie, tak na sobie skończył, bez przerwy. Nawet Tadeusz Sznuk w którymś momencie programu wyrażał zatroskanie. Mam wrażenie, że pańscy konkurenci trochę się nudzą, ale proszę bardzo. Ostatecznie po odpowiedzi na 40 pytań i zachowanie 3 szans z rundy zasadniczej i finałowej, w sumie 6, pan Artur otrzymał maksymalny rekordowy wynik, 803 punkty. Cała Polska chciała się dowiedzieć, kim jest geniusz z liczącej niespełna 157 mieszkańców miejscowości Śliwniki w województwie łódzkim. Jednak pan Artur nie był gotowy na tak dużą dozę sławy i zainteresowania. Do Śliwników zaczęły przyjeżdżać różne media, wypytywać o geniusza. Cała Polska czekała na finałowy piątkowy finał 140 sezonu teleturnieju, by zobaczyć, czy pan Artur będzie w stanie ponownie poprawić, czy może powtórzyć ten wyczyn. Jak państwo pewnie spostrzegli, przedstawiła się nam 9 graczy. Otóż niespodziewane zdarzenie dzisiaj to fakt, że pan Artur Baranowski, zwycięzca przedostatniego odcinka tej serii, niestety nie dojechał. Czeka na pomoc drogową 200 kilometrów od naszego studia. No niestety, nie widzimy jednak sensu w dociekaniu, czy faktycznie awaria samochodu była powodem niestawienia się pana Artura na planie. Faktem jest, że nie znosi tego dobrze. Jego ojciec na łamach Wirtualnej Polski powiedział: mieszkamy tu spokojnie, cicho, a tu nagle wszyscy chcą rozmawiać z synem. On nie ma na to siły, nie jest przygotowany. Nikt by tego nie wytrzymał, człowiek by zwariował. Dodał, że jest dumny z syna, ale nie spodziewał się, że tak wiele osób będzie zainteresowanych, by z nim rozmawiać. Tutaj musimy posypać głowy popiołem i powiedzieć, że nasi wydawcy próbowali dodzwonić do pana Artura również i też dołożyć cegiełkę do całego zgiełku dookoła jego osoby. To, co zrobił pan Artur, jest bez wątpienia rzeczą wielką, ale patrząc na to, że popularność mu nie służy, nie pozostaje nic innego, jak pójść dalej, zarówno w sprawie pana Artura, jak i w naszym programie. No a teraz 21 minut po godzinie 8. Gratulujemy oczywiście wyniku i też rekordu, no bo właściwie pan Artur był pierwszą osobą, której ta sztuka udała się w teleturnieju. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken. Damn near killed you when this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken. As a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.

Katowic, a właściwie dokładnie na węźle Brzęczkowice na jezdni w stronę Wrocławia. Zakorkowana tutaj też S1 na węźle Brzęczkowice. Nie najlepiej sytuacja wygląda też na S86 Sosnowiec-Katowice. Jezdnia w stronę Katowic. No i naprawdę dużo cierpliwości muszą mieć też ci, którzy jadą obwodnicą Krakowa A4. Tu korek zaczyna się właściwie przy wjeździe na obwodnicę od strony Rzeszowa. Już na wysokości Podłęża zatrzymują się kierowcy, później jadą, a później znów zatrzymują się w korku, który ciągnie się po węzeł Kraków-Mirowski. To jest dnia w stronę Katowic. Ciasno jest też w przeciwnym kierunku. Bardzo zakorkowana też Warszawa, S8 zwłaszcza w stronę Białegostoku i Wrocławia, ale też południowa obwodnica Warszawy. No i przypominamy o dużych utrudnieniach cały czas, w tej chwili właściwie od dziś, na moście Łazienkowskim. Tutaj drogowcy sprzątają po remoncie, który miał miejsce niedawno. Zamknięte są w związku z tym lewe pasy, zarówno ten w stronę Pragi, jak i ten w stronę centrum. W związku z tym jest zwężenie do jednego pasa, no i jest korek. I tak ma być. To sprzątanie ma trwać do połowy grudnia. Czas na serwis Trójki w skrócie. Krzysztof Zyblewski. Prezydent Andrzej Duda o 16.30 powoła rząd Mateusza Morawieckiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że kształt rządu ekspercko-politycznego, który przedstawi premier Morawiecki, to jego pomysł. Lider Prawa i Sprawiedliwości dodał, że ma prezentować nowe twarze. Wyjaśnił, że ideą nowego gabinetu jest, by nie było w nim zbyt wielu polityków. Jarosław Kaczyński powiedział także PAP, że Koalicja Polskich Spraw jest szerszym pomysłem, sprawą prezydenta i premiera. Po zaprzysiężeniu Mateusz Morawiecki będzie miał 14 dni na przedstawienie w Sejmie expose i wystąpienie o wotum zaufania. Poza Prawem i Sprawiedliwością wszystkie sejmowe ugrupowania zapowiadają, że nowego gabinetu nie poprą. Łowcy cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 4 mężczyzn poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania przez belgijskie służby. Byli ścigani za porwanie i bezprawne pozbawienie wolności z użyciem broni palnej 2 obywateli Belgii. Do przestępstwa doszło w czerwcu w Antwerpii. Policjanci zatrzymali 3 poszukiwanych w Warszawie. Czwarty ukrywał się w Radomiu. Z zebranych informacji wynika, że zatrzymani mężczyźni mogą mieć związek z pseudokibicami jednego z radomskich klubów sportowych. Poszukiwani zostali przewiezieni do Belgii. Korea Północna rozmieściła wojsko i broń w pobliżu granicy z Koreą Południową po zawieszeniu porozumienia z 2018 roku. Władze w Seulu zapowiedziały w ubiegłym tygodniu, że przestaną przestrzegać punktu, który zakazywał prowadzenia zwiadu wojskowego terenów przygranicznych. Był to odwet za wystrzelenie przez Koreę Północną satelity szpiegowskiego. W odpowiedzi na częściowe zawieszenie tej umowy przez Seul, resort obrony w Pjongjangu poinformował, że rozmieści nowe rodzaje broni przy granicy z Koreą Południową. Pełny serwis o 9:00. Czas na sport w Trójce. Robert Grzędowski. Niespodziewane zwycięstwo Widzewa Łódź z Lechem Poznań w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Niespodziewane, bo zespół środka tabeli ograł na wyjeździe drużynę ze ścisłej czołówki. Dokładnie było w Poznaniu 3-1 dla gości. Dumny ze swojego zespołu jest trener Widzewa Daniel Myśliwiec. Nie można się nie cieszyć, szczególnie w naszej sytuacji, w momencie, w którym potrzebowaliśmy zwycięstwa, zresztą kto nie potrzebuje zwycięstw, ale mnie cieszy o tyle, że pokazaliśmy, myślę, kawał dobrej piłki, szczególnie w pierwszej połowie. Chciałbym pogratulować swoim piłkarzom, bo bardzo dobrze podeszli do swoich obowiązków. Na dziś zaplanowano jeden mecz Ekstraklasy. Radomiak zagra ze Śląskiem Wrocław. Niezależnie od wyniku, Śląsk pozostanie liderem tabeli po 16 kolejkach. 17 meczów w sezonie Ligi NBA jej rozegrali już za to koszykarze San Antonio Spurs i nie mają wielu powodów do radości. Zespół Jeremiego Sychana zanotował właśnie 12. z rzędu porażkę. Minionej nocy Spurs zmierzyli się z aktualnymi mistrzami NBA Denver Nuggets i przegrali 120-132. W meczu tym kibice szczególnie ciekawi byli rywalizacji wschodzącej gwiazdy NBA koszykarza San Antonio Wiktora Wembanyamy ze znakomicie grającym już od kilku lat Serbem Nikola Jokiciem. Ten pierwszy zdobył 22 punkty, drugi 39 i otarł się o triple-double. Po spotkaniu Francuz pytany był przez dziennikarzy o tę rywalizację. Nauczyłem się tutaj więcej niż z analizy wideo. Świetne doświadczenie, ale byłoby lepiej, jakbyśmy wygrali, podkreślał Wembanyama. To już była niestety 12. porażka z rzędu zespołu z Teksasu. Z obrońcami tytułu Denver Nuggets przeciętnie zaprezentował się Jeremy Sochan,

Aga Czysz, czyli być jak Tommy Lee Jones w Ściganym, to propozycja do listy przebojów trójki. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu rekordzisty z teleturnieju 1 z 10. Moi znajomi i wszyscy mówią o panu Arturze, znał pytania. Słuchaj, znał pytania, bo jakby inaczej mógł tak odpowiadać. Taka jest właśnie, naród jest taki, powiem, zawistny, takie brzydkie słowo. Także wcale się nie dziwię panu Arturowi, że w tej chwili nie chce udzielać żadnych informacji o sobie, bo czasami taka złośliwość człowieka wrażliwego może taki hejt po prostu zniszczyć. No to jeszcze jeden głos, ja bym to nazwał głosem rozsądku. Tak sobie pomyślałam, że szczególnie w poniedziałek to można ulegać wszelkim pokusom. I nie rozliczajmy się z tego, co kto lubi, co kto ma, co kto chce, bo po prostu każdy z nas jest inny i nie dajmy się zwariować. Nie? Dziękujemy pięknie. Oczywiście, że tak. I tej maksymy trzymajmy się przez cały tydzień. Teraz 41 minut po godzinie 8:00 to pora na trójkę. Salon Polityczny Trójki. Dziękujemy pięknie za wspólną połudkę. Michał Kowarski, Daniel Leśniewski, Olga Szućko i Radosław Nałęcz. Dobrego dnia życzymy. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj minister Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Pani minister, podobno pan prezydent zna już wszystkie sylwetki, no bo wcześniej wpłynął wniosek, więc te osoby musiał poznać. Przypominamy dzisiaj zaprzysiężenie rządu o godzinie 16.30. Nic się nie zmieniło w tej sprawie. Na razie się nic nie zmieniło. Pani minister, czy pan prezydent miał jakieś zastrzeżenia do wniosku pana premiera? Panie redaktorze, pan prezydent z panem premierem są w stałym kontakcie, od wielu lat współpracują i zresztą jest to konieczna praktyka ustrojowa, aby premier z prezydentem byli tutaj w dobrej współpracy i niezależnie jak się ułoży dalsza sytuacja konstytucyjnie, kto ostatecznie premierem będzie, jaki będzie ostateczny kształt rządu, to pan prezydent cały czas na tą współpracę wskazuje jako absolutną taką konieczność po prostu z perspektywy dobra państwa polskiego, naszych obywateli. Natomiast to tutaj sytuacja konstytucyjnie i politycznie wygląda bardzo prosto. Pan prezydent desygnował pana premiera, ale to pan premier przedstawia skład rządu. Pan prezydent zgodnie z konstytucją może go w całości zaakceptować albo odmówić powołania. No tak, ale jak panowie współpracują do tej pory, to mogli wymienić się na przykład jakimiś opiniami, jeszcze zanim ten ostateczny wniosek oczywiście wpłynął do kancelarii. Oczywiście, i to też jest naturalny proces polityczny, natomiast dzisiaj, tak jak pan redaktor mówił, 16.30 jest zaplanowana uroczystość powołania rządu. Czyli ten skład, który dzisiaj będzie zaprzysiężony, to jest też skład, który został zaakceptowany przez pana prezydenta w pełni. Pan prezydent, tak jak mówię, tutaj jest jasno określone są ramy prawne. Prezydent może albo zaakceptować w całości, albo odmówić powołania rządu w pierwszym kroku, natomiast nie może prezydent, i tutaj mówię już czysto prawnie, na przykład jeżeli byłaby przedstawione 10 kandydatów na ministra, powołać na przykład 7. To jest niemożliwe. Wszystko rozumiem. Albo nic, tak? Ale, decyduje pan prezydent. Ale wcześniej na etapie jakichś jeszcze negocjacji pomiędzy panem premierem czy panem prezydentem mogły się pojawić jakieś sugestie, stąd to moje pytanie o zastrzeżenia. Myślę, że negocjacje to jest za mocne słowo. To jest, tak jak mówię, odpowiedzialność i decyzja prezesa Rady Ministrów i jak Rada Ministrów sobie wyobraża, jaki kształt chce, żeby ona miała. Ostatecznie decyzja oczywiście należy do pana prezydenta. A pan prezydent był za tym, żeby było więcej ministrów, czy mniej ministrów, wnosił takie uwagi? Panie redaktorze, to jednak jest kwestia już prezesa Rady Ministrów, każdorazowego, jak chce resorty, tak zwane działy administracji układać. Jest wiele wyzwań przed Polską. Tak, dziś jesteśmy oczywiście bardzo skupieni właśnie na tych kwestiach politycznych. Ale przecież wiele wyzwań, dokończenia wiele projektów, na czym panu prezydentowi bardzo zależy, ale również nowe kwestie. Za chwilę kwestie budżetowe, za chwilę kwestie otwarcia nowego roku, ale jednocześnie inwestycje, dokończenia jednocześnie kwestie związane z modernizacją armii. Przecież czyli szczególnie będzie pan prezydent zwracał uwagę, czy w tym kroku, czy w innym kroku konstytucyjnym, na to, kto będzie na przykład ministrem obrony narodowej. Panie redaktorze, dziś oczywiście nie mamy czegoś takiego jak resorty prezydenckie, ale konstytucja tutaj jasno wskazuje te obszary, gdzie ta współpraca między prezydentem a rządem jest szczególnie istotna, więc oczywiście Ministerstwo Obrony Narodowej, osoba, która będzie ministrem obrony, jest kluczowa, bo tutaj też jest konieczna po pierwsze współpraca, bo to jest cały szereg decyzji do podjęcia, od właśnie współpracy przy zwierzchnictwie, ale kwestie nominacji generalskich, kwestie wysyłania polskich kontyngentów za granicę, kwestie przyjmowania obcych kontyngentów. Bardzo wiele takich decyzji, które podejmuje się we współpracy, i ta współpraca musi dobrze przebiegać, niezależnie czy to jest i prezydent, i minister. Premier również to jest zawsze włączony z jednej opcji politycznej, czy trwa koabitacja. Tu mamy po prostu nadrzędną kwestię bezpieczeństwa. Drugim takim obszarem bez wątpienia są również sprawy zagraniczne, gdzie też konstytucja jasno nakazuje współpracę. Pani minister, w wywiadzie dla PAP prezes partii Jarosław Kaczyński mówił, że to jest jego pomysł na rząd, taki, bym powiedział, ekspercki. Czy pan prezydent również przyjął przychylnie ten pomysł, żeby nie znaleźli się tam sami politycy w tym rządzie, tylko także eksperci? No bo prawdopodobnie takich dzisiaj poznamy. Czy wszystkie te sylwetki były panu prezydentowi znane, czy poprosił o jakieś biogramy specjalne? Panie redaktorze, tak jak mówiłam, to jest oczywiście decyzja po stronie pana premiera, w tym momencie również prezes partii, wicepremier ciągle jeszcze wskazał również tutaj pan prezes Kaczyński swój udział w tym. I to jest decyzja po tej stronie do podjęcia. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. W pierwszym kroku pan prezydent zdecydował o powierzeniu misji tworzenia rządu panu premierowi Morawieckiemu, i to po stronie właśnie partii jest wskazanie kandydatów i wybór modelu jaki chcą przedstawić. No nie jest żadną tajemnicą, że jest konieczność, jeśli ten rząd miałby uzyskać wotum zaufania. A wiemy, ile będzie sylwetek dzisiaj? Nie, panie redaktorze. Znaczy, pani to jest decyzja po stronie pana premiera i do momentu, do podjęcia decyzji przez pana prezydenta, to jest pytanie ciągle jeszcze do pana premiera, jak sobie tę współpracę i z kim wyobrażam. Pani minister, jak wygląda cała procedura? Pytam już formalnie o powołanie, o zaprzysiężenie rządu. Czy jest coś, na co ci, którzy śledzą życie polityczne, powinni dzisiaj szczególnie zwrócić uwagę? Mówię z punktu widzenia procedury. Jest wielu takich, którzy przyglądają się całej tej procedurze. Panie redaktorze, dziś jest ostatni dzień 14-dniowego terminu na dokonanie tak zwanego pierwszego kroku, czyli pan prezydent dzisiaj ma ostatni dzień, aby powołać rząd, czyli powołuje premiera i wskazanych przez niego ministrów i w tym momencie rozpoczyna się 14-dniowy termin na uzyskanie przez ten rząd wotum zaufania bezwzględną większością głosów. Tutaj oczywiście ta kwestia już pozostaje poza decyzją pana prezydenta. Jest tutaj konieczna współpraca premiera rządu z marszałkiem Sejmu. Jeśli to wotum nie zostanie uzyskane, to wchodzimy w krok drugi. Wtedy władztwo przechodzi na parlamentarzystów, a rola pana prezydenta będzie się sprowadzać do odebrania ślubowania. Ale jeżeli prezydent zaprzysięża rząd przedstawiony mu przez osobę, którą desygnował na stanowisko premiera, może zabiegać też na przykład o zdobycie większości w Sejmie, czy raczej takie kroki po stronie prezydenta nie powinny być poczynione? Panie redaktorze, myślę, że tutaj rola pana prezydenta na desygnowaniu się ta konstytucyjna kończy. Mhm. Oczywiście nie jest żadną tajemnicą, z jakiego obozu pan prezydent się wywodzi, jaka wizja Polski jest mu bliska, co jest dla niego kluczowymi sprawami, czyli kwestie bezpieczeństwa, kwestia rodziny, kwestia strategicznych inwestycji, to o czym, kwestia oczywiście też tych kluczowych spraw z zakresu polityki zagranicznej. Natomiast szable na sali sejmowej musi policzyć. Pani musi minister, policzyć pan premier. Co może, a czego nie może nowy gabinet do momentu uzyskania wotum zaufania przez Sejm? To jest rząd, który ministrowie, którzy zostaną dzisiaj powołani, pan premier, po prostu stają się pełnoprawnymi. Czyli w 100% tak, pełnoprawny tak, to rząd. To są ministrowie, którzy będą wykonywać przez ten czas role, które są im konstytucyjnie ustawowo przypisane. Pani minister, jakie pan prezydent ma zdanie na temat Sejmu 10. kadencji? Pan prezydent ma daleko idące oczekiwania, które jasno wskazał w orędziu podczas pierwszego posiedzenia Sejmu. Z jednej strony zachęca do daleko idącej współpracy w tych sprawach, o których wcześniej mówiliśmy, tych kluczowych dla Polski, ale oczywiście też będzie się bacznie przyglądał, czy realizowane są i do tego też zachęca. No już większość są pierwsze decyzje. Chciałem zapytać, czy co państwo uważają o pierwszych decyzjach nowego Sejmu? Neo-KRS już jest KRS-em. Zapowiedziane jest powołanie komisji śledczych. Jak na to wszystko spogląda pan prezydent i kancelaria? Panie redaktorze, oczywistym jest, że nie ma czegoś takiego jak neo-KRS i te wszystkie próby podważania konstytucyjnych organów będą się zawsze spotykać ze stanowczym sprzeciwem pana prezydenta, bo po pierwsze są niezgodne z prawem, a po drugie mają destrukcyjny również charakter dla polskiego życia, nie tylko politycznego, ale społecznego. A komisje śledcze? 3 proponuje nowa większość sejmowa, żeby pojawił się Panie w tej redaktorze, kadencji. Oczywiście jest to instytucja konstytucyjna, jest to decyzja po stronie Sejmu, natomiast pytanie jest jedno i absolutnie kluczowe, czy jest to kwestia tylko i wyłącznie polityki i skupiania opinii publicznej na sprawach albo już wyjaśnianych przez prokuraturę, albo które po prostu mają mieć taki element, jak to ktoś ładnie powiedział, igrzysk, a odwrócić uwagę od braku możliwości realizacji swoich obietnic wyborczych, no bo nie jest żadną tajemnicą, że są punkty, które są po prostu sprzeczne w programach wyborczych poszczególnych komitetów, które mają wyjść, czy są już dzisiaj w tej koalicji. Pani to minister, jest, myślę, bardzo poważne pytanie które mają, pewnie będą stawiać wyborcy, ale pan prezydent pewnie też się będzie do tego odnosił. Mówi pani o igrzyskach, więc zadam to pytanie. Czy pan prezydent może zostać powołany przez komisję śledczą? Artykuł 11 ustawy mówi, że każda osoba wezwana przez komisję. Trwa spór i dyskusja także konstytucjonalistów w tej sprawie. Jest mnóstwo publikacji, ale... Panie redaktorze, przypomina mi się sprawa, bo była jedna taka sytuacja historycznie z wezwaniem pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. I z bardzo poważnymi wtedy argumentami, które mówią o tym, jak ewentualnie prezydent, jeżeli w ogóle ma ponosić odpowiedzialność. No tu pytanie, czy jest w ogóle jakiś punkt styczny z działalnością prezydenta z zakresem tych trzech komisji, które mają być powołane. Ja takiego punktu w ogóle nie widzę. Ale mówimy gdyby też o aspekcie politycznym naszego życia, bo profesor Chmaj mówił o próbie skrócenia kadencji prezydenta, stąd to pytanie także o komisję śledczą. Panie redaktorze, propozycje pana profesora Chmaja nawet trudno jest komentować, bo są tak dalekie od porządku konstytucyjnego i tak nie mające nic wspólnego. Myślę również z wolą tych wyborców, którzy za panem prezydentem opowiedzieli się w drugiej kadencji. Przypominam, że to było ponad 10,5 miliona obywateli. Prezydent Rzeczypospolitej stoi na straży konstytucji. Nowa większość sejmowa zapowiada, że uchwałami Sejmu dokona kilku zmian, na przykład w Trybunale Konstytucyjnym. Czy tutaj będzie sprzeciw pana prezydenta? Panie redaktorze, bardzo cieszy mnie taki jasny głos środowiska konstytucjonalistów, którzy od samego początku, kiedy te pomysły się pojawiły, bardzo jasno mówili o niedopuszczalności takich ruchów. Mam nadzieję, że to przekona większość parlamentarną do odstąpienia. Są to mechanizmy nieznane polskiemu porządkowi prawnemu. Z jednej strony jest to próba obejścia tej prawidłowej drogi, czyli zmiany porządku prawnego ustawami, pewnie z jakąś perspektywą strachu przed zablokowaniem takich decyzji przez pana prezydenta, ale tutaj jasno trzeba mówić. Najpierw 231 głosów, a potem decyzja pana prezydenta. Też aby nie dochodziło do takiej sytuacji, że ktoś się tłumaczy ze swojego braku działania potencjalnym ruchem ze strony pana prezydenta. Natomiast te propozycje... Oczywiście trudno się odnosić, bo nie ma konkretów, nie ma projektów tych uchwał, ale sama koncepcja jest po prostu niezgodna z polskim porządkiem prawnym. Pytałem, jak państwo oceniają obrady, czy też jakie pan prezydent ma zdanie na temat Sejmu 10. kadencji, dlatego że w internecie obrady Sejmu oglądają się lepiej niż patostreamerzy. Jestem daleki od tego, żeby stawiać znak równości między patostreamingiem a tym, co dzieje się w Sejmie. Ale język tych debat budzi sensację. Tu cytat, czy przygotowali państwo na przykład popcorn, mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia o tym, co wydarzy się w tym tygodniu. Czy to przystoi takiej funkcji drugiej osoby w państwie? Wydaje się, że nie. Wydaje się, że nie. Ja rozumiem, że jest ten moment taki początku pełnienia funkcji ogromnego zainteresowania i ze strony mediów, i ze strony oczywiście obywateli. To, że obywatele chcą oglądać obrady Sejmu, że się interesują polityką, że rozumieją to, że te decyzje mają bezpośredni wpływ na ich życie. To świetnie. Natomiast to jednak jest parlament, to jednak jest miejsce stanowienia prawa, to jest, tak jak pan redaktor powiedział, druga osoba w państwie, potencjalnie nawet zastępująca prezydenta, z czym niestety raz w historii mieliśmy do czynienia. Myślę, że to jednak powinien być język bardziej polityczny, ale być może jest to wizja pana marszałka Hołowni, aby właśnie to zainteresowanie wzbudzać. Tutaj pewnie droga kariery zawodowej trochę za tym przemawia. Pani minister, próba zmian traktatowych w świetle konstytucji. Czy państwo analizują także te propozycje, które się dzieją w parlamencie europejskim? Tak, panie redaktorze, to jest niezwykle poważna sprawa. I tutaj pan prezydent podziela pogląd, że to są zmiany, które są po prostu groźne dla suwerenności państwa, dla naszych żywotnych interesów. Pan prezydent jasno wskazuje, że jest za obecnością i członkostwem Polski w Unii Europejskiej, co do tego nie ma wątpliwości, ale Unii Europejskiej jako stowarzyszenia suwerennych państw, takiej Unii, do jakiej wstępowaliśmy. Natomiast te zmiany idą niezwykle daleko od kwestii zmniejszenia czy zejścia z jednomyślności, wprowadzenia większości obligatoryjnego euro, kwestia armii, kwestia klimatu w całości przesuniętego decyzji wszystkich na poziom unijny, aż po przepis, który mówi, że wszystkie następne traktaty mają być zmiany mają być przyjmowane większością 4/5. To są bardzo poważne zmiany. To jest ten aspekt prawny. Natomiast druga kwestia to aspekt polityczny. Bardzo niepokoi to, że z jednej strony tutaj przede wszystkim Koalicja Obywatelska, czy pan przewodniczący Tusk mówi, że sprzeciwia się tym zmianom, no a jednocześnie europarlamentarzyści, którzy startowali z list koalicji, głosują za tymi zmianami, a jak pan redaktor i myślę nasi słuchacze, widzowie wiedzą, w parlamencie różnica pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami to było zaledwie